voix de la musique. Le choc d'ambiance à Brazzaville. Ngomba mokote le kimakani si la molai. E bongio e kola kolinga. Peko ye ba ma pe ba yisali. Que na vivre sans hippo. Potango iso moto atonda ka bolingote. Na ringi yo mingi pona tika yo kende. Mopepe kumba yo epa ya milimo malamu. Beba linga yo koleka. Loko langa na ringi yo te. Bomba ni kambo yango na sekele nyo songo. Luka na nu solisyona problemo yanga. Kumba bolingo nanga ilokola mwana mokela kolela. Poetika lise bolingo ya seko. Ipotu msatala otikinga na mzena. Vrema ipesi ningi sana bato. Boba loko tanga. Babi foli ya mawape ya bisengo. Merlili. La Jimondele Loko loko mika ina epa yoke. Meka osonga papa mepa kota. Natindi maloba na mojeti atunela na nakaye. Ipo oko mika ina epa yoke. Meka osonga ipo mepa kota. Na meka kina konti mpe valongo mpona bosana. Ilili na yolo kola sonzo na nzo. Ya kango lo volan a feme aliwa, ya tumbu ya bolingo. sur scène.